بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يستحب من الخير. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المحتاج بن معدي قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل طعامة تبارك لكم. باب ہے ما استحب من الکیل، کیل کے استحباب کا بیان، کہ آدمی کو کوئی بھی غلہ ہے اسے ناپ تول کے رکھنا چاہیے، ناپ تول کے بیچنا چاہیے، یہ مستحب امر ہے. حدیث رسول مادی قریب مادی نام بن مادی قریب رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع حدیث ہے کہ لو طعامکم، آپ اپنے غلوں کو ناپ کر کے رکھا کریں، یبارک لکم، اس میں برکت ہوگی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیل کے اندر برکت ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک روایت پڑھی تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے پاس سترو سعیر تھوڑا سا جو تھا، اب وہ مستقل اس سے کھا رہے اتنے پیس پیس کے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ناپ لیا تو برکت کیا ہوگی؟ اس کی ختم ہوگی. اتنا ناپنے میں برکت ہوتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. اور یہ کیلو کام کے بارے میں یہ حدیث بنا کیلو طعامکم، قولی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیلو طعامکم، دونوں بخاری کی حدیث. کیا جی؟ اچھا، پہلے ناپ کے رکھنا چاہیے، بیچ میں نہیں ناپنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. اچھا، ایک واقعہ دیکھیے اور آتا ہے، اور بھی صحابہ کرام کا اس طرح کا موجود ہے. ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فاعتمه شطر وسق شعير فما زال الرجل ياكل منه وامراته وضيفهما حتى قاله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تھوڑا سا جو دیا تھا، اب اس میں سے وہ آدمی مسلسل کھاتا رہا، اس کی بیوی بھی، مہمان آدھے بھی کھاتے تھے، اب وہ کھا رہے ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک بار اس نے توجہ دی، ہے آخر بچہ کتنا ہے دیکھیں، تو ناپ لیا. اب بعد میں کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سارا ختم ہو گیا میں نے جب ناپ لیا تو. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: تکلہو لأکلتم منہ ولقام لکم. اگر اس کو تم ناپتے نہیں تو اس میں سے کھاتے رہتے، باقی رہتا چلتا رہتا وہ، اور ناپ لیا برکت کیا ہو گئی ختم. اب یہاں بھی ناپ لیا تو برکت ختم ہو گئی. ایسے ایک امیر مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے پاس ایک عکا تھا جس میں گھی رکھا کرتے ہیں، روز گھی نکال نکال کے کھاتے تھے اس سے. اب دیکھا گھی ختم ہی نہ، روز نکالو، اس بعد انہوں نے پھاڑ دیا اس کو، دیکھا کتنا ہے معلوم ہے، اتنا تھا اس بعد، جتنا بچا تھا اتنا کھایا، کیا ہو گیا وہ ختم. تو اس طرح کی روایات موجود ہیں، ایک نہیں کئی کی روایات، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کو آپ اندازہ لگائیں، ناپے تولے، تو اس سے برکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو کیا دونوں میں تدبیر دیں گے؟ مولانا ایک تدبیر دے دی، یہ درمیان میں ہے اور پہلے کا مسئلہ ہے. کیا کہیں قاضی حسین؟ پہلے تو شریعت کی اصل تعلیم یہی ہے کہ آپ چاہے بیوشرا کا موقع ہو یا اسی طرح سے ادخار، غلہ رکھنا ہے آپ کو گھر کے اندر جہاں بھی آدمی ادخار کرتا ہے، تو ناپ اور تول کے رکھنا چاہیے، اس کے اندر برکت ہوگی. البتہ کسی چیز کے اندر اگر برکت ہو رہی ہے لگ رہا آپ کو، تو اس میں یہ اختبار کے لیے، پتہ لگانے کے لیے کہاں سے آخر اتنی برکت ہو رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے آدمی، اس سے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. اگر کسی چیز کے اندر آپ کو لگے اس میں برکت ہو رہی ہے اور بہت دنوں سے کھا رہے ختم نہیں ہوتا ہے، تو اس میں اختبار کی خاطر کہاں سے آخر آ رہا ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے اپنا اپنا یہ نہیں صحیح ہے. جتنے بھی واقعات ہیں سب میں اختبار موجود ہے، جتنے واقعات پڑھے آپ نے سب کے اندر اختبار موجود ہے. آپ نے آدمی نے پتہ لگانا چاہا کہ آخر یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، اتنا کم کیوں ہے، تو اگر دیکھیں کسی چیز میں برکت ہو رہی ہے تو اس میں پتہ نہ لگائیں کہاں سے آ رہا ہے، کتنا بچا ہوا ہے، کیونکہ اس سے بھی برکت زائل ہو جاتی ہے. تو اصل یہی ہے کہ ناپ تول کے آدمی کو رکھنا چاہیے، البتہ اگر دیکھیں کسی چیز کے اندر برکت ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ آخر کہاں سے آ رہا ہے. یہ بابا کہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، وہی یہ تو حدیث پڑھائی ہو نا آپ کو، ابھی جو بتایا میں نے آپ کو حدیث، وہی تو حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا رکھا ہوا تھا زمانے کا، وہ برکت ہو رہی تھی اس کے اندر، ناپ لیا تو ختم ہو گیا، قال حدثنا موسى قال حدثنا عبيد قال حدثنا عمرو عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الانصاري رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه وتعالى وحرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه فدعوت لها في مسجدها وساعدا مثل ما دعا ابراهيم عليه السلام لمكه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في ساعدهم ومسجدهم يعني اهل المدينه. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اہل مدینہ کے مد میں سامع برکت کی دعا فرمائی تھی. بیع الطعام والعقر غلے کی بیع اور غلے کا احتکار دونوں کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ساتھ کیا ہے. احتکار کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح بیع واضح ہے اور اس کے بالکل برعکس ہے احتکار غلط. تو احتکار کا معنی ہوتا ہے حبس السلع عن البیع، حبس السلع عن البیع، سامان کو بیع نہ کرنا، روک کے رکھنا اس کو، اسے احتکار کہا جاتا ہے. یہ تو احتکار کا لغوی معنی ہوا، لیکن احتکار کا جو شرعی معنی ہوتا ہے، اس احتکار سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ ہے امساک الطعام عن البیع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجت الناس الیہ. یہ لوگوں نے تعریف کی ہے احتکار شرعی کی. امساک الطعام عن البیع، آپ کے پاس غلہ موجود ہے، آپ اسے نہیں بیچ رہے ہیں، وہ انتظار الغلا، اس انتظار میں ہے کہ اور مہنگا ہوگا تب بیچیں گے. ماں استعمال استغنا عنہ، آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کھانے وانے کی، ضرورت سے زائد ہے، بیچنا ہی ہے آپ کو، لیکن انتظار کر رہے اور مہنگا ہوگا تب بیچیں گے اسے. وہاں جتنا دے لے، حالانکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کچھ نہیں ہے، تحکالی کا زمانہ ہے، مشکلات ہیں، تو خوب ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باوجود پورا اسٹور کر کے رکھا ہے آپ نے اور مارکیٹ کے اندر لے کر کے اس کو نہیں آ رہے ہیں، اس انتظار میں اور مہنگا ہوگا تو لوگوں سے بیچیں گے. اس کو شریعت نے احتکار کا نام دیا ہے. یہ احتکار شریعت میں کیا ہے؟ ممنوع ہے. آپ غلہ انتظار کریں مہنگا ہونے کا، منع نہیں کیا ہے، لیکن جب فراوانی ہو، جب دیکھیں آپ کہ غلہ بازار کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور لوگوں کو اس کی شدید ضرورت ہے، لوگ بھوکو مر رہے ہیں اور آپ خود غرضی کی وجہ سے سامان روک کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ مہنگا ہوگا تب بیچیں گے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. چنانچہ بہت ساری روایتیں اس طرح کی موجود ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار سے منع فرمایا ہے. معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث مرفوع، لا یحتکر الا خاطئن، لا یحتکر الا خاطئن، جو کوئی احتکار کرتا ہے ایسا انسان خطاکار ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث ہے، من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، ضربه الله بالجذام والافلاس، ابن ماجہ کی روایت ہے حسن سند سے. اگر کوئی اپنا غلہ مسلمانوں سے احتکار کر کے رکھتا ہے، مارکیٹ میں نہیں لاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان کو جذام کی بیماری اور اسی طرح سے افلاس، فقر و فاقہ میں مبتلا فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. الجزاء من جنس العمل، آدمی جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس کے برخلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو شریعت نے اس سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے. تو جب لوگوں کو ضرورت ہو مہنگا کرنے کے لیے، جو آج کل چل رہا ہے باغ، یہ جان بوجھ کر کے ہوتا ہے کہ بہت سارا لوگ اللہ اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں لاتے ہیں، تاکہ جب اس کی کمی ہوگی تو خود بخود کیا ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا، اور مہنگا ہونے کے بعد پھر مارکیٹ میں لائیں گے. تو لوگوں کو مہنگا سامان بیچنے کا لوگوں نے ذریعہ بنا رکھا ہے. شریعت نے شروع ہی سے اس پر قدغن لگائی ہے اور احتکار کو منع فرمایا ہے. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت الذين يشترون الطعام مجازفه يبردون على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى يروضوا الى رحالهم. تو کہا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو رسالت میں مجازفتن، جزمن اندازے سے، بغیر تولے، سامان خرید لیا کرتے تھے ان کی پٹائی ہوا کرتی تھی اس بات پر کہ جہاں خریدا ہے وہاں بیچیں جب تک کہ اسے اپنے گھر اپنی دکان یا کہیں اور لے کر کے نہ چلے جائیں. تو آئیں یہ بھی وہ بے کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بخير بن عبد الطاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يسقي فيه. قلت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجل. قال ابو عبد الله مرجل محصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کوئی سے غلہ بیچے اس وقت تک جب تک کہ اس کا استعفیٰ نہ کر لے, اپنے قبضے میں نہ کر لے, تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی بیع سے منع فرمایا ہے. میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیف ذلک, یہ کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے غلہ خریدا بائے کے پاس موجود ہے اگر آپ وہیں سے بیچ دیں تو کیا مضاعفہ اس کے اندر ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. یہ تو آدمی وہاں سے اٹھوا کر کے لائیں, صرفہ اس کے اوپر آئے گا, خرچہ کرایہ اس کا لگے گا, مشقت ہوگی اس کے اندر, تو جہاں خریدا وہیں سے بھجوا دیجیے آپ, تو کیا مسئلہ اس کے اندر. تو کیا کہا انہوں نے, ذاکا دراہم بے دراہم, اگر آپ ایسا کریں کہ جہاں سامان خریدا ہے وہیں سے بیچ دیں گے آپ, تو گیا کہ آپ نے سامان غلہ خریدا 100 روپے میں اور اسے بیچ دیا 120 روپے میں, تو گیا کہ آپ نے 100 روپیہ دے کر کے کسی سے 120 روپیہ لیا ہے. ڈاکہ دراہم بے دراہم, یہاں پر تو درہم کی بہ درہم سے ہو رہی ہے, اور درہم کی بہ درہم سے ہو تو کتنا کا بیچی جائز ہے, کچھ جائز ہے نہیں جائز ہے. تو نہ کہا اس بہ شرا کا مطلب یہ ہوا کہ سامان سے مطلب ہی نہیں, بس عام مرچا غلہ تک طرف پڑا ہوا ہے, غلے سے کچھ آپ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی, آپ نے گویا کی 100 درہم دے کر کے 100 روپیہ دے کر کے 120 روپیہ لے لیا, یہ آئین ربا ہے. بھائی کس قبیل سے ہو جاتا ہے, یہ سود کے قبیل سے ہو جاتا ہے, لہٰذا شریعت نے اس طرح کے عمل سے بنا فرمایا, کہا یہاں سے اٹھا کر کے لے جاؤ, پھر جا کر کہیں اور جو وہاں تمہاری دکان ہو مکان ہو وہاں لے جا کر کے بیچو جہاں بائے اس کا کوئی دخل نہ ہو. تو یہاں بس بائے تعام کا تذکرہ ہے, تو پھر یہاں پر کس کا ہوا ہے, بائے تعام کا تذکرہ ہوا ہے, اسی مناسبت سے یہاں پر یہ حدیث پیش کی ہے. قرآن میں مرجون مرجون علیہ امر اللہ, مرجونا کے معنی مؤخرون کے معنی میں. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت جمعه رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيعه حتى يخلده. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن اوس رضي الله تعالى عنه انه قال من كان عنده صرف فقال تو ایک بار انہوں نے کہا من كان عنده صرف, کس کے پاس چینج مل جائے گا, کیا کہا انہوں نے, کس کے پاس سے چینج مل جائے گا مجھے. طلحہ نے کہا کہ یہاں میں دیتا ہوں آپ کو, آئیے کل آئیے دیجیے پیسہ, میرا خادم ابھی غابہ گیا ہوا ہے, غابہ سے آئے گا تب میں آپ کو دے دوں گا, اس کا دینار دے دیجیے ابھی, درہم آئے گا تب دے دوں گا میں. سفیان کہہ رہے ہیں کہ زہری سے ہم نے بس اتنی ہی حدیث سنی تھی, بس آگے نہیں, زہری سے میں نے اتنی ہی حدیث سنی تھی ہم نے, اور یہ حدیث کس سے نقل کر رہے ہیں سفیان, سند کیا ہے سفیان, قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن اوس, ان سے بیان کیا عمرو بن دينار نے زہری سے, یہ حدیث ابن عوینہ نے خود زہری سے بھی سنی تھی, کہہ رہے زہری سے ہم نے خالی اتنا ہی سنا تھا, آگے اس میں نہیں کچھ اور تھا. دراصل الٹا کر دیا میں نے, دراصل میں الٹا کر دیا, آگے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, آگے والے جو ٹکڑا ہے اس کے بارے میں کہے ہیں سفیان کہ ہم نے زہری سے اتنا ہی سنا تھا, اس میں کچھ اضافہ نہیں تھا. تو آگے آ رہا کیا ہے, کالا تو جب ہم سے زہری نے حدیث بیان کی تھی مالک ابن اوس عمر رضی اللہ تعالی کے حوالے سے, اس میں بس اتنا موجود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الذهب بالبرق ربا, سونا اگر چاندی سے بیچا جائے تو ربا ہے, الا ہا وہا, مگر ادھر سے بھی ہو خود ادھر سے بھی ہو خود, ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو, ہا معنی کیا ہوتا ہے, خود کے معنی میں ہا امقرؤ کتاب ہاں خود کے معنی میں آتا ہے تو سونے کی بے اگر چاندی سے ہو رہی ہے تو ربا ہے الا کہ یدن بے یدن ہو ایک طرف سے دو اور ایک طرف سے لو. اس کی بحث آگے انشاءاللہ آئے گی, یہاں بحث نہیں ہو رہی لیکن حدیث کو سمجھنا ضروری اس لیے خالی تک ترجمہ ہو رہا ہے. تو وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں چلے گا, خاص دن آئے گا تب یا جب آپ لیں تب واپس دینار لیں درہم انہیں دیں, سونا لے چاندی دے ہاتھ واضح ہونا چاہیے, بعد میں آئے گا تب نہیں چلے گئے. اسی طرح سے گیہوں کا مسئلہ ہے, اسی طرح سے کھجور کا مسئلہ ہے, اس طرح جو کا مسئلہ ہے, سب میں یتن پہ دن ہونا چاہیے تب جا کر کے صحیح ہوتا نہیں صحیح. تو خیر کہہ رہے کتنا سنا تھا ہم نے, باقی امر ابن دینار کی روایت میں شروع والے واقعے کا اضافہ ہے. شروع والا واقعہ موجود ہے کہ کس کے پاس صرف موجود ہے, اس واقعے کا اضافہ کس کی روایت کے اندر موجود ہے, امر ابن دینار انزوری کی روایت میں اس واقعہ ہے, باقی ہم نے یہ واقعہ نہیں سنا تھا, البتہ امر ابن دینار سے ہم نے یہ واقعہ سنا ہے زوری کے واقعے سے. یہ آپ کے سامنے ساری روایتیں آئیں, مایوس کرو کہ بے تعام کے بارے میں تو ساری روایتیں ہیں, بے تعام کے سلسلے میں حکرا کے سلسلے میں کوئی روایت آئی, کوئی روایت نہیں آئی, لیکن احتکار اور بے دونوں باہم کیا ہے متضاد, احتکار اور بے دونوں باہم متضاد ہیں, لہذا اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو باب کے اندر ذکر کر دیا ہے اور تاکہ باب قائم کر دیا. اب اس سلسلے میں آپ تلاش کریں گے, دیکھیں گے شریعت کے اندر اس سلسلے میں کیا وعیدیں وارد ہیں, نہ سے آپ نے تلاش کے دیکھا تو شریعت نہیں سمجھ سے منع فرمایا ہے, مناسبت بس یہ کہ دونوں باہم متضاد چیزیں ہیں, شریعت بے کا حکم دیتی ہے اور شریعت احتکار سے منع کرتی ہے. بیع الطعام قبل ان یبت, اب یہاں پر باب آیا اس کا, اس کے بارے میں اس سے پہلے روایتیں آئی ہیں, قبل اس کے کسی مال پر آپ کا قبضہ ہو جائے اس سے پہلے اس مال کی بیع کرنا فروخت کرنا آپ کے لیے نہیں صحیح جائز نہیں ہے. وہ بیع مال عندک, کوئی سامان جو آپ کے پاس نہیں موجود ہے اس کی بیع کرنا چاہیں, کوئی آپ سے کہے کہ بھائی فلاں کی بکری ہمیں چاہیے, جس کی بکری اس کے پاس جائیے آپ اس سے کیوں کریں, فلاں کہہ رہا ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گی اتنے روپے کے اندر, بیچ سکتا ہوں آدمی نہیں بیچ سکتا, سوچے کہ میں اسے خرید کر کے لاؤں گا پھر ان کو دوں گا. تو بیع مال سائندت, جو چیز آپ کے پاس نہیں موجود ہے اس کی بیع آپ نہیں کر سکتے ہیں, جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کی بیع آپ کر سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہے غلے کی بے سے, کہ جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے تب تک اس کی بے نہ کریں. غلے کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں اللہ رسول نے نہیں فرمایا, غلے کے بارے میں فرمایا جہاں خریدا وہاں نہ بیچیں, اس پر آپ کا قبضہ ہو جائے تب بیچیں. فلا احسب الا کل شیء الا مثلہ, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا حکم یہی ہے, اسی مناسبت سے آپ نے غلے کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کا حکم یہی ہے کہ جب تک آپ اسے منتقل نہ کر لیں, آپ کو اس پر قبضہ نہ ہو جائے, تب تک کوئی چیز بھی آپ فروخت نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ اس طرح کی روایت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح حدیث بھی موجود ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تباع السلع, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تباع السلع حیث تبتاع حتی یحوزہ التجار الی رحالہم. یہاں کون سا استعمال ہوا, انتباع اصلا سامان کا استعمال ہوا, کوئی بھی سامان ہو جہاں خریدا آپ نے, بہت سے لوگ ایسا کرتے سامان خرید کر کے جہاں خریدا اسی کی دکان پر چھوڑ دیتے, بھنگار والے خاص ہوتے ہیں, جہاں خریدا ہے اسی کی دکان پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہیں سے بیچ دیتے ہیں, ایسا کرنا قطعی طور پر صحیح ہو جائے نہیں ہے, آپ وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیے پھر اس کے بعد فروخت کیجیے جہاں فروخت کرنا ہوا. تو یہ عام ہے, کسی غلے کے تعلق سے خاص نہیں ہے. تو استعفا قبض ایک معنی میں ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی کسی چیز کا استعفا نہ کر لے، اپنی ملکیت میں نہ کر لے، تب تک اس کی بیع کرنا نہیں صحیح ہے. تو آپ نے زمین خریدی، اس کو کہاں اٹھا کے لے جائیں تب بیچیں؟ جی مشکل، زمین خریدی کہاں لے جائیں اس کو اٹھا کے؟ کیا جی؟ تو قبضہ، ہر چیز کا قبضہ الگ الگ ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر جب تک آپ کا قبضہ نہ ہو جائے تب تک اسے غیر کے ہاتھ آپ فروخت نہیں کر سکتے. جب تک آپ کا قبضہ کسی چیز پر نہ ہو جائے تب تک کسی غیر کے ہاتھ اسے فروخت نہیں کر سکتے ہیں. اور ہر چیز کا قبضہ، اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. غلہ ہے، دیگر سامان ہے، ان سے قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ نقل کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آپ اسے اٹھا کر کے کہیں اور لے جائیں. بعض چیزوں کا قبضہ ہوتا تخلیہ کے ذریعے سے، یہ زمین آپ لیجئے اور یہ پیسہ ہم نے لیا، لہذا ہمارا اس زمین سے ہم دخل انداز نہیں کریں گے، اس سے ہم دستبردار ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ قبضہ ہو گیا آدمی کا. تو ہر چیز کا قبضہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ کا قبضہ کسی چیز کے اوپر نہ ہو جائے، اس سے پہلے کسی سامان کو، کوئی بھی چیز ہو، اسے فروخت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس طرح کا مسئلہ اس سے پہلے بھی آیا تھا تھوڑا بہت تذکرہ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ لیا، اور اس کے بعد ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کہتے، اللہ کے رسول نے ان کو ہبا کر دیا. تو اب اس سے لوگوں نے کہا کہ ہبا ہے، جیسی طرح سے عتق ہے، اس کے مسائل الگ ہیں. دوسری بات یہ کہ بائیں وہاں پر منع بھی نہیں کر رہا شرط لگا دی امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو جب تک آپ کا قبضہ نہ ہو جائے تب تک آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے ہیں. البتہ ہر چیز کے قبضے کی نوعیت الگ الگ ہوا کرتی ہے. جن چیزوں کے بارے میں صاف شریعت نے بتا دیا ہے کہ ان کو نقل کرنا ضروری ہے، ان کو بغیر منتقل کیے ہوئے آپ نہیں بیچ سکتے ہیں. دینم و دینار قبضہ کیسے ہوتا؟ جیب میں ڈال لیا آپ نے، ہو گیا قبضہ آپ کا. غلے قبضہ ہوئے، یہاں سے اٹھا لے کر کے کہیں اور جائیں آپ، اور دیگر سامان ہوتے جو نقل کیا تھا ان کو اٹھا کر کے کہیں اور لے جائیں. تو ہر چیز کا قبضہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. نہیں سمجھے مسئلہ الگ ہے، سب معلوم کرنا، معلوم کرنا الگ ہوتا ہے، بے الگ ہوتا ہے. سوم الگ چیز ہے اور بے الگ چیز ہے. بھاؤ تو کرنا یہ الگ ہوتا ہے، کسی سے بیچنا خریدنا یہ الگ چیز ہے. اب ایسے بھاؤ معلوم کرتے رہیے تو مسئلہ نہیں. جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے جدافن غلہ خریدا تب اسے جہاں خریدا نہیں بیچ سکتے ہیں. تو جدافن کی قید کچھ لوگ لگاتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ والادب فی ذلک، اور اس سلسلے میں تادیب کا بیان کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی تادیب کی جائے گی. قال أخبرني سالم بن عبد الله بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتباعون جزافا يعني طعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يروجوا إلى ذلك. تو یہاں پر جزاف کی قید جو ہے یہ احترازی نہیں، اتفاقی قید ہے. اس طرح کی بھائی ہوا کرتی تھی، ورنہ چاہے آپ نے ناپ تول کے خریدا ہو اور چاہے اندازے خریدا ہو، کسی صورت میں بھی بغیر اسے نقل کیے ہوئے، استعفیٰ کیے ہوئے آپ کے لیے بیچنا نہیں صحیح ہے. اس سے پہلے جو باب آپ کے سامنے آیا وہ بیع مال سائندہ، اس سلسلے میں کوئی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر نہیں ذکر کی ہے. تو بیع الطعام قبل عین الوقت، جب تک آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے تب تک آپ کی چیز ہے، جب تک آپ کا قبضہ نہیں ہوا تب تک آپ کی چیز وہ نہیں ہے. لہٰذا بیع مال سائندہ کے اندر یہ بھی ہے شامل، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کوئی بالکل صریح حدیث اس سلسلے میں نہیں تھی، لہذا انہوں نے بس باب قائم کر کے اشارہ کر دیا یہاں پر. ورنہ اس سلسلے میں سنن کے اندر موجود روایت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قلت یا رسول اللہ یاتینی الرجل فیسألنی البیع، یا رسول اللہ یاتینی الرجل فیسألنی البیع لیس عندی افا ابیعہ منہ، فا نہیں ابیعہ منہ ثم ابتاعہ لہ من السوق، ابیعہ منہ ثم ابتاعہ لہ من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك، فقال لا تبع ما ليس عندك. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور کوئی سامان کہتا ہے مجھے فلاں سامان فلاں والا سامان چاہیے, وہ میرے پاس نہیں کسی اور پاس موجود ہوتا ہے تو میں وہ سامان اس سے بیچ دیتا ہوں, پھر جا کے خرید کے لا کے اس کو دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کر سکتے کہ فقط اللہ تبھی مالک اندر جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو بے مالی سے اندر یہ منہی عنہ ہے, البتہ اس سے بے سلم مستثنا ہے, البتہ اس سے بے سلم مستثنا, اس کے اندر شکل اسی کی ہوتی ہے بے مالی سے اندر, اسی شریعت نے اسے مستثنا کر رکھا ہے. بے سلم کے مستقل ابواب آئیں گے. اذا اشترى متاع کسی نے کوئی سامان خریدا او دابت نے جانور خریدا فوضع عند البائع اور خرید کر کے بیچنے والے کے پاس ہی چھوڑ دیا, اس نے جس سے خریدا تھا اسی کے پاس چھوڑ دیا. فباع یہاں پر باع لیکن اور روایت کے اندر فضاع موجود ہے, فضاع اب وہ سامان گم ہو گیا او مات یا وہ جانور مر گیا, متاع باع دابت مات تو وہ جانور مر گیا یا سامان اسلم تھا گم ہو گیا اس کے پاس چھوڑ کے چلے آئے تھے بائے کے پاس اس کے ہاتھ گم ہو گیا یا جانور مر گیا اس کے پاس ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا تھا ابھی اسی کے پاس موجود تھا تو کس کا گیا مولانا صاحب کس کا گیا بائے کا گیا کہ مشتری کا گیا ابھی پڑھیے وہاں کس کا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صفقہ کے وقت جو زندہ تھا موجود تھا اگر کچھ ہو جاتا ہے فہو من المتاع تو خریدنے والے کا ہو کا جائے گا. جس وقت بیع و شراء ہوئی تھی اور اس وقت وہ زندہ تھا اور اسے موجود تھا اس کے بعد اگر آپ چھوڑ کر کے چلے آئے اس کے بعد رکھے رہیے کچھ دنوں کے لیے اگر وہ مر جاتا ہے سامان گم ہو جاتا ہے تو فیض الحسن صاحب کس کا گیا کیا جی مشتری کا گیا جی خریدنے والے کا جائے گا بیچنے والے کا نہیں جائے گا. تو شریعت نے جہاں خریدا آپ نے اسی کے یہاں رکھنے سے نہیں منع کیا ہے بلکہ اس کے یہاں رکھے رکھے بیچنے سے منع کیا شریعت نے. شریعت نے منع آپ کا قبضہ ہو گیا آپ کا ملکیت منتقل تو ہو گئی آپ کی ملکیت منتقل ہو گئی لیکن اس کے پاس چھوڑ دیا آپ نے تو وہاں نہیں بیچ سکتے. شریعت نے کہا منتقل کر کے لاؤ تب جا کر اسے بیچیں گے آپ لیکن بہرحال وہ چیز ہے کس کی اب وہ آپ کی اگر ضائع ہوتی ہے تو پھر آپ کا نقصان ہوا. روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں صبح و شام آیا کرتے تھے طرف النہار. جب آپ کو اجازت ملی مدینہ ہجرت کرنے کی تو دوپہر میں آئے, کبھی نہیں آپ دوپہر میں آیا کرتا عرب دوپہر میں نہیں نکلا کرتے اتنی سخت گرمی ہوتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بتایا کہ اللہ رسول آ رہے, کہا اس وقت تو کوئی اہم مسئلہ تبھی آ رہے ہیں ورنہ اس وقت تو نہیں آیا کرتے نہ کوئی نکلتا اس وقت. گھر میں آئے کہا گھر میں جو ہوں سب کو نکال کے باہر کر دو کوئی سن نہیں رہے گا کچھ خاص مشورہ کرنا ہے آپ سے. اللہ رسول میری دو بیٹیوں کے گھر میں کوئی نہیں ہے, ایک میری عائشہ بیٹی دوسری اسماء کوئی گھر میں نہیں موجود ہے, باقی عائشہ تو آپ کی بیوی شادی ہو چکی ہے آپ سے. کہا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. کہا اللہ رسول آپ کے ساتھ میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے صحبت رہے گی انشاءاللہ. کہا اللہ کے رسول میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں میں نے اسی موقع کے لیے تیار کر کے رکھا تھا اس کو, ایک آپ لے لیجیے اور ایک میں لے لوں گا دونوں بیٹھ کے جائیں گے. اس پر کیا فرمایا آپ نے قد اخذ تو آپ اس سمجھ نہیں میں ایسے نہیں لوں گا میں قیمت دے کر گجران سے آپ نے قیمت دے کر کے لیا اور پھر اونٹنی لے کے چلے گئے اونٹنی لے کے چلے گئے اس کے بعد کہاں چھوڑ دیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا. انہوں نے پھر جو دلیل تھا رہبر تھا اس کے پاس پہنچا دیا تھا. معلوم ہوا سامان خریدنے کے پاس بائیں کے پاس چھوڑنا کیا ہے صحیح ہے نہیں صحیح ہے, بائیں کے پاس چھوڑنا صحیح ہے بس تک بیچ نہیں سکتے آپ.